Ранок настає, там вівчара таро водить, пісню награє, награє та й так, щоб чули небо й вся земля. Щастя в нього з ним вчора цілувалась я. 38 променів сонця, 38 слів, 38 знаків кохання, 38 днів. Кохання в 38 днів.